پای ولا تتمنو او تمنا مکوی ما دا غس فضل الله به چه غرواله ورکړه دی الله به پاغي سره بعد وکم باز استاسو تعالی بعدن په بازبانه للرجال د پار د نارینو نصیب حصا او برخدا مما دا غسنه اکتسبو چې دای کسب کړی دی وللنساء او د پار د زنانو نصیب حصا او برخدا مما دا غسنه اکتسبنا چې دای کسب کړی دی واسأل الله من فضله وغواړی د الله نا سوال کوي د الله نه من فضله د فضل داغنا ان الله بیشک الله کان دے بكل شیء علیما په هر یو شی باندې علیما پوها دا د آیات مبارک لفظی ترجمه وا وجد نزول د دې آیات مبارک دا وا او دا حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړي د نبی رحمه الصلاۃ والسلام په بیبیانو کې او بیبی وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا غی نمو ندی او زل فرمایل چې سړی غزا کوي او اجر او ثواب حاصلې او زنانو باندې جهاد او غزا فرض نه ده او د دې لپاره نسی میراث ده دایو تمنا غنتی اولرلا ندا آیات مبارکہ اللہ رو لگلو اللہ وی ولا تتمنو ما فضل اللہ بیہی بعضکم علی بعض چه تاسو تمنا مکو وی داغس چه غروال ورکڑی دی اللہ پا غیسر باز استاسو لپا باز بانے و جہاد دا اللہ دا طرف نا پناری نو فرض دے نو اے زناناو چکم شی پتا سو فرض نه دی داغي تمنا مل رہی دیم الله رب العزت ناری نو تداسی میراث مقرر کړي چې د دوو زنانو سورې سوي نو دورې یو ناری نه تملوي نو تاسو د دې تمنا مکوئ چې دا په میراث کې مونږ ولې برابر نه یو ځکه الله حکیم دی او د الله ار یو حکم د حکمت لړک او هغه حکمتونو تکل د انسان د عقل رسائی کیږي او کلا عقل ورته نرسي نو دا آیات مبارکه الله رب العزت رولی غلو او دروس پیسه کې دا وای کوئی باز ذهن کې دا و چیرې دا نیکای بم باز سړو وی ویلو لکه په میراث کې مونږ په زنانو غړیو نو زمونږ نیکای بم په آخرت کې پاغی غړی نو دی آیات مبارکہ کی دعوی چنا یو زنانا او ناری نا پنیکی کی یو شانتی دی کہ یو ناری نا نیکیو کی من جا اب الحسنت فلہو عشر امسالحا او اللہ ورطا یو پلس بدلی ورکی نو دا سی زناناو تم یو پلس بدلی نو پنیکو سوابن ورکولو کی پناری نا او زنانا کی فرق نشتا او دغه بازی سیزونو کی چلا غرواله ورکړي نو پای کې دا غرواله دي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض بیا دې کې علماء لیکلي یو تمنا په امور ممکنو کې دا یو په غیر امور ممکنو کې دا کله دی یو داسې شی تمنا ته کې چې هغه په تمنا سره حاصلې دي شي د ممکنات نه لري نو کله د داسې شي تمنا دا چې هغه په تمنا حاصلېږي نه لکه یو زنانه کډېر تمناو کی چې زه د نارینه و او سړې دی نو هغه نارینه کې دی نشي یو نارینه کډېر تمناو کی چې زه زنانه دی جوړ شم نو دا کې دی نشي نو یو تمنا دا په امور غیر ممکنو کې یو تمنا دا په امور ممکنو کې چې دا غي امکان وي نو وی پجائز کار کی که او سڑے تمناو کی او حسد مقصد نی نو بیا درست دا لکه او سڑے پا دینی او دنیاوی نعمت کرے یو سره په دینی او دنیوي نعمت کړي نو کته دا سوي چې دنه د نعمت لري شي او ماته د ملاو شي دي ته کینه او حسد وای دا حرام دی او ګناه کبیره ده او یو تمنا په دې اعتبار دا چې ته الله د سره دیندا شي وي خو ماتم د غشان راکی نو دا تمنا درست ده دا تمنا درست ده لکه حدیث پاک کې راغلی چې نبی علیہ السلام فرمایي لا حسد الا فی اثنتین و ایزیر دل او پس خیدل ندی پکار او سیالی ندا پکار مگر په دو سیزنو کې دې دو کسانو سره سیالیو کا اذان برابر کا او تم ددا سے جوړي دو کوشش وکا او داسې جوړېدل تا د پاره ممکن دی رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به انا الليل وانا النهار یو غسړې دې الله د قران پاک علم حفظ ورکړې او بیا غد شپې او د ورځې قران پاک باندې یعنی ودریږي نوافل کی لولي او د قران پاک د اوامرو مطابق عمل کړي دوی مغسړې چې الله ورته حلال مال ورکړې فهو ينفقه وانا الليل وانا النهار ناغت د شپې هم لګي او د ورځې هم لګي د الله پر رضا ورنګي نو د بازي چیزونو تمنا هغه جایزه ده بعض علماء کرام دا منع کړی و چیرې په امور د دنیا کې ونه کې او په امور د آخرت کې وکې په امور د دنیا کې ونه کې او په امور د آخرت کې وکې لکه داغه مسله رستو ذکر کو خو په اعمال صالحو کې سړې تمنا کول شي لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت تمنا کړی و ویودت و نقتلا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا لمی غواڑی چی شهید شوی بیا جونده شوی شهید شوی بیا جونده شوی سلور کرته دا خبر سکڑی و دے مکر کڑی و نو آیات کیا تمنا من دا چی داغی نکینا و حسد جوڑی گی او حق تمنا منی دا چی مقصد پا کی دا بل نعمت داغن زائل کی دلوی داغن دا نعمت سوی زائل کی دلوی چی اغین حسد جوڑی گی اغین حسد جوڑی گی ولا تتمنوا تمنا مکوی ما فضل الله به دا حقس چی غرواله ورکڑ دی اللہ پا غیبان بعدوکم لا بعدن باز استاسوت پا بازیبانے لر رجال دا پارد نارینو نصیب حساب رخدا مما داغسنا اکتسبو چی دی کسب کڑی دی دیدے کی دی اکتسبو گن مقصدون علماء کرامو ذکر کریو یو داد چی کسب دیدے کی عام دی نیکی او خیر او شرط شامل دی ندلتا وی لر رجال نصیب مما اکتسبو ناری نو دا پارا ببرخی دا حق خیر او شرط نا چی سی کری که خیر کړي د خیر برخه وي که شر کړي د شر برخه وي فمن يعمل مثقال ذره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره که چا د ذره برمره خیر کړي او به ویني او که شر وي غبو ویني وللنساء او د پاره د زنانو نصیب نسبي مما دا خیر او شر نه اکتسب نه چي دای څه کسب کړي دي یو پایات مبارکه کی دې دې کی نیکی تی مراد وا چپنی کو او پشار کی د الله قانون د نارینو زنانو د پاره یو شانتی ده ک یو زنانه یو نیکیو کی الله بلس بدلی ور کوي لکه نارینو کی چسو کیو نیکیو کی او الله رب العزت ور تس کوي الله رب العزت ور تلس بدلی ور کوي یو د آیات مبارکه مقصد داو چې دې دې کی اکتسبو کی اکتساب عام ده که ده خیر اکتساب وی او که ده شر وی یو مانا پا آیات مبارکه کی داو او دویم قول امام روح المانی دا ذکر کرے چی دیده کی مراد یعنی میراث ده لر رجال نصیب من مکتسبو ولن نساء نصیب من مکتسبنا وید دی تعلق د میراث سره ده کمی برخی چی رب العالمین پا میراث کی مقرر کری نو بس اغا دا دوی دا پارا دی کمی برخی چی رب العالمین پا میراث کی دی دا پارا مقرر کری نو بس هغه د دوی د پاره دی لر رجال د پاره د ناری نو نصیب ان حصدا مم مکتسبو دا هغه سنه چې دای څه کسب کړی دی او د پاره د زنانو نصیب النساء برخدا مما دا غسنا اکتسبنا چی دیس کسب کری دی واسأل اللہ من فضلہ اغوار اید اللہ نا دا اللہ دا فضلنا دیدے کی دا فضل سمانا وا نو سید ابن جبیر رحم اللہ وی چی دا فضل نمراد دیدے کی عبادت تے نو دا دغی علماء پنیز بانے دا دے وی گورا تمنا دا دنیا مکوئی چی فلانی تا دورا ملاو دا ما تولینا دا ملاو که تمنا کول غواړی نو وسأل الله من فضله دا الله نه سوال کوي دا الله د عبادت او د بندګی رینا چې الله ماته د عبادت توفیق راکړي او باز ویل چې نه تمنا دنیا کې سړې کول شي مقصد نیک دی او دی وی الله د خلانی له حلال مال ورکړي مالم د دغونته حلال مال راکړي چې زپی د دین کار وکم نو فضل دې کې عام دی دا عبادت د الله تم وای او حلال مال تم وای لکه یو حدیث پاک کراغلی چې دې کې دا حدیث روح المانی ذکر کړي وی لا یتمنى ان احدکم مال اخیه تمنا دې نه کوي او پتا سو کې دا مال ضرور ولکن لا یقل اللهم ارزقنی اللهم اعطنی مثله الہ العالمین دغون ته رزق او دغون ته مال ما تمرا کی چې زه پیسو کوم د دین کار په حکم نو وصل الله من فضله کې دا معنا وا الله نو غواړی د الله د فضلنا او دې کې ګوره دا امر دی الله نه فضل غواړه ګوره فضل د قران علم ته وای فضل حلال رزق ته وای فضل د الله د عبادت توفیق ته وای چې د خپل عبادت توفیق الله چاته ورکی ادي دې کې دا حدیث ذکر کړي د ترمذی شریف عبد الله رضی اللہ عنہ وہی چھ نبی علیہ السلام فرمائی صلی اللہ من فضلہ دا اللہ نہ دا اللہ فضل غوڑے اللہ دا خبر خو خی ایس ال چ سوال چھ اللہ پ سوال کول خوشحالی گی و افضل العبادت انتظار الفرج بہترین او غور عبادت سے چ پ یو مشکل او مصیبت کی اختے او تو پ دی انتظار جدا تکلیف با اللہ لری دارنگ ابن ماجہ حدیث سے ذکر کرے چه من لم یسأل اللہ سوک چه دا اللہ نسوال لکے نو یغضب علیہ اللہ رب العزت اغت غسکی سوک اللہ نسوال لکے نو رب العالمین پدی ناراض کی نو دیرے کی معنی دا وصل اللہ من فضلہ اللہ نفضل غواری فضل دنی کو اعمال و توفیق دے دارنگی فضل عبادت دے دا اللہ رب العزت او فضل حلال مال تم ہوئی لکہ جماعت میں سڑے ہوئی ہوئی اللہم انی اسألوک من فضلک اللہ از استاد عبادت او استاد کتاب دا پار جماعت ترا دن نشیم اس اللہ از بارو زمزتانا حلال رزق وارو واسأل اللہ من فضلہ او غواری دا اللہ نا دا اللہ دا فضل نا ان اللہ بے شکا اللہ کان دے بکل شیء علیما فہر یو شبان علیما پوها ولکل جعلنا موالیا او دا پار دا ہر یو گرزولی دی منگا موالیا وارسان مما پاغ مال کی ترکل والدان چپریگی دی مورو پلار والاقربون او خپل خپلوان مورو پلار مرشی یا خپل خپلوان مرشی نداغی دا پار اللہ دا خپل قانون مطابق وارثان جوړ کړي او دا غ وارثان وبرخ یوي سی په قران کې ذکر کړي او نبی علیہ السلام په خپل مبارک تعلیمات سره داغی تفسیر او تشریح کړي ولکلن دا پار دا هر یو جعلنا غرذول دی مونږه موالیا وارثان مما پاغس کی ترکل والدان چې پریګری مور او پلار والاقربون او خپل خپلوان والذین هاکسان عقدت ایمانکم چې مضبوط شوی دی ور سره قسمونه ستاسو فآتوهم نصیبهم نو ورکه یغویتا دا غیغ برخ یویسی دی آیات مبارکه کی ګوره ګن ترجمه وی عقدت ایمانکم نسوک مراد دی وی دا عرب طریقه او د اسلام نمخ کی چې دو کسان ورال لو په خپل منس کې به قسم وخړو چې بس ماتا سره ورولي قائم کا. که مثال په تور باندې ما باندې څه تکلیف راځي نو ته ما سره تاوان برداشت کې زبتا سره برداشت کو. او کزم مرشم نظمان بتمیرا سوڑی او کتم مرشوی نتان بزمیرا سوڑو دیتا وئی عقد عقدت ایمانو کم نو دا پا ابتدا کدا سیو خود میراس دا آیاتونو سرا دا حکم بیا منسوخ شوید کل آیات دغا ماناشی چسنگا مواوری دا نو بیا پا دغی آیات دیرن بنایی سی سر دا منسوخ دے ولیکلن جعلنا موالیا یا پاغی سره و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض و اخپل خپلوان دیر لائق دی بازی دا بازی دا میراس رو دا پارا دوی ما توجی دارا چی اقدت ایمانو کم دادی چی او سڑی با حجرتو کو لکا مدینه منورا دا حجرت زیو نسوم را مهاجرین چی برالل نو نبی ریح السلام دیو انسواریو دا مهاجر پا منسکی رو رولی بیجو رکا دی با دیو بل میراس رو یو بل لوی مال کې برخه ورکولی خود میراث د احکاماتو د نازلې دو سره دا حکم بیا منسوخ دی ابر له مخيال رسول او کداغه توجیشي نو ګره په دیو توجیبانه آیات مبارکه منسوخ نه لري. یو سړی سره تا د دوستۍ قسم کړي چې زما استاد دوستی و د شریعت مطابق وي نفعاتهم نصیبهم نه د میراث برخه نه ده اغتا عطویہ ورکا امداد ورسروکا احسان ورسروکا میراث کے برخی والا لنے میراث بتان اخپل رشتہ دار اوڑی کچھ استا دوستے تا ورسر قسم کڑے ناغسر احسان کولشی اغتا عطویہ و حدیہ و تفہ ورکولشی نفعاتوهم نسویبهم نمراد داغی مدد و نصرت تے اغیل سے حدیہ و تفہ ورکولی او دا اسم پخپل حال بانے باقی دا خبر منسوخ انر کیا سره چا سره احسان کئی چاله هدیا ور کئی دارنګه چا سره مدد او نصرت کئی نو د دغیو معنا په اعتبار باندې د آیات حکم اوسم باقی دی. والذین عقدت ایمانکم هغه کسان چې مضبوط شوی دی ور سره قسمونه استاسو فاتوهم نصیبهم نو ور کئی غوی تا غی صدا غوی د مدد او د نصرت او د عطوایا او د هدایاونه ان الله بیشک الله کان دے علی کل شیء شهیدا په هر یو شیوانی شهیدا گوا او خبردار. ان الله بیشک الله کان دے علی کل شیء شهیدا په هر یو شیوانی گوا حاضر موجود او عالم دے هر یو شی په حال والے بیا سر نہ ګورئ ولا تتمنوا تمنا مكوي ما دا فضل الله به چ غرواله ورکړه دی الله به پاغي سرا بعضكم بعض استا ستالا بعض په بعض باندې چات الله ديني يا دنياوي کمال ورکړه نو دا سر کینا او حسد مکوي یا بعض داسې کارونه دي چې کی تمنا ممکن ني لکه زنانه وی چې کاش زناری نه وې دا تمنا وسر. یا مثال په تور علماء دام ذکر کړي یو سړی یو نسب کې پیدا دی او د تمنا د بل نسب کې نو دا به ځای تمنا. یا مثال په تور باندې باز نور داسي سيزونه دي چې غدا ممکنات نه ندي نو پاغه کې تمنا وسر. او کم چې امور ممکن ندي نو پاغی کی تمنا جائز ده خو چې هغه کینی او حسد او بغض ته نه رسي. للرجال د پاره د نارینه او نصیب حساب رخدا مما دا اسنا اکتسبو چې دای کسب کړی وی. وللنساء او د پاره د زنانو نصیب حساب رخدا مما اکتسبنا دا اسنا چې دوی کسب کړی وی. واسأل الله من فضله وغاريد الله ناد الله د فضل الله ناد الله فضل غاري فضل عام نه د اعمال او د عبادت توفيق تم وي او فضل حلال مال تم وي. واسأل الله من فضله او غواړی د الله نه من فضله د حلال مال د الله نه د فضل الله نه ان الله بیشک الله کان دی بكل شیء علیما بهر یو شیوان پوها ولکل جعلنا د پار د هر یو غرزولی مونږه غرزولی دی مونږه موالی وارثان مما ترک الوالدانی په هغه مال کې چې پریخې دی غیلر مور او پلار والاقربون او خپل خپلوانو والذین هغه کسان عقدت ایمانکم چې مضبوط شوی دی ور سره قسمونه ستاسو فآتوهم نصیبهم نور کی غوی تا غی ساو برخدا غوی ان الله بیشک الله کان دے علی کل شیء شهیدا فہر یوشی گواو خبردار فرمائی الرجال نارینا قوامونا حاکمان دی علی النساء پزنانو باندے بما په سبب د هغه فضل الله چې غرواله ورکړي دی الله بعضهم بازي د دوی ته علی بعضن په بازي باندې الله ناری نو ته فضیلت او غرواله ورکړي په زنانو وبما په سبب د هغه انفقو چې خرج کوي او لګوي دا نارینا من اموالهم د مالونو د دوینا فصالحاتو نیکانی بیبیانې قانتاتن تابعدار د الله او د الله د رسول او د خاوندانو حافظات للغیب حافظات حفاظت کوونکی د ځان د مال للغیب په وخت نشوالی د خاون کې بما په سبب د هغه حفظ الله چې حفاظت کړي د دوی الله او دوی الله د خاون په مال او په خپل ځان باندې محافظین ګرځولي دي واللاتی هغه زنانا تخافون چې تاسو یریږئ نشوزهن د نافرمانو دا غوینا فعزوهن ننصیحتو کی غویتا وحجروهن او جدا شی دا غوینا فی المضواجعی پا بسترو کی وضربوهن اوی وحی فإن اطعنکم کچری تابداریو کستاسو فلا تبغو نو ملت وی علیهن پاغوی سبیلا سلارا یعنی طلاق مور کوی ان اللہ بیشک اللہ کان دے علی اچت کبیرا اولوی دا آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا او دا آیات مبارکہ پڑیر و مسائل و احکاماتو مشتمل لے رمبنی حسکی وی الرجال قوامون علی النساء نارینا حاکمان دی پزنانو بانے اللہ ہر سڑے پخپل پور کے کداغ بی بی داو کنور زنان دی دے پہ حاکم گرزولے علماء کرام علی کلی ددد دا حاکمیت پسکی دے یعنی دے با پور کی بی بی تاو زناناو تدا سے امر کئی لگا بادشاہ چی رعیت تا امر کئی دا اللہ دا عوامر و حکم بکئی دارنگی دا اللہ رب العزت دا نواہیونا دا غی دا ساتنی کوشش بکئی دا مشری اللہ رجال طور کرے اور نبی علیہ السلام فرمائی لی کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی تاسو کې لري او سړی په کور کې مشر دی او هر نه د خپل مشرۍ تپوس به پرز د قیامت باندې کی او دې کې دا مسلم نه چې ګورا امامت او مشری کې امامت کبرا د امامت کبرا خلافت او بادشاہی ته وای امامت صغرا د مزد امامت ای ته وای نو کې امامت صغرا د کې امامت کبرا د دا حق د نارینه ولې او سید الکائنات فرمائی لی صلی الله علیه و آله و سلم چې هرگز به کامیاب نشي هغه قوم چې هغه مشری زنانو تورک دا بخاری شریف روایت ده دیو جنا مسله دا چې زنانه با یعنی قضاوت بانی نشی مقرر ہولے نو دا سی داغی ممبری داغی وزارت دا پا شریعت کی درست نرے دا پا شریعت کی درست نرے دیو جنا کم علماء کرام سیاست تروزی نو خامخا بعض احکامات داغی دخبود لاندر از بعض علماء کی سیاست تروزی نو بعض احکامات بیا دخبود لاندر ازی لکڑے ارداسی دی چاغی زنانا ممبرو و وزارت تا مخلکڑی دار شریعت نا خلاف تا او موجود سیاست چون که مکمل دا شریعت مطابق نده نو دا تصویر دیستو دا جوڑولو علماء تا خیال و لحاظ نصد اعلان که دا سید الكائنات دا مبارک خلین روتی لعن اللہ المصورین وی اللہ دا لعنتو کی پا تصویر جوڑو ان کو بارے او سید الکائنات فرمائلی اشد الناس عذابا المصورون بخاری شریف روایت تے سخترین سزا والا خلق بپرز دا قیامت یو بپک تصویر جوڑا ان کی ملائک دا رحمت غزیل نرازی چی کمزے کی تصویر نئی نن کا عام یو سیاسی یعنی لیڈر دے نداغ پا جلسی او جلوسنو کم تصاویر وی نکو ملا جلسہ او جلوس کئی پاغی کم تصاویر وی نو چتوی زراج مشوی دے اسلام دے جوڑولو دے پارے آو پاغی کی ملائک در رحمت نرازی نسنو بے اسلام جوش نا مسئلہ دا ملائک در رحمت غزیل نرازی چی دے جاندار تصویر بھی پاغذے کی آو پاغی کی تصویر سازی کی گی نبی علیہ السلام تا جبریل امین علیہ السلام ویلی زبر اعظم لیکن را نغے نبی علیہ السلام پریشان ہو بیا جبریل امین علیہ السلام را گے او نبی علیہ السلام چوکتل کوٹی او حجر مبارک خیمے سر چتا دا خوش سپے کترے راغلے بیاور تا جبریل امین علیہ السلام وی کم کور کی چی دا خوش سپی او تصویرو نئی منگا غا کور تا ندن نکیو بخاری شریف روایت تے بی بی فرمائی چی نبی علیہ السلام اوزل زما دروازے تراغ ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نو ایما دروازه کې وکتل چې د غوسی اثرات د الله د حبیب په چهره مبارک ښکارېدل نو ما ویژه توبه او باسم ما سګونا کړي چې تاسو را دن نکیږي نه او د غوسی په حالت کې نو مخامخ یو کپڑا وا او پاغي تصاویر د الله حبیب دمر پاغي غوسه شو نو دا آیات د دې خبرې حکم کوي چې حاکمیت بدسړو نبی رسول سلام فرمایلی هغه قوم کامیابې دي نشي چه دا آغی مشری دا زنانو پلاس کی زنانو لغتا سرگر پرون تیر شل جہاد فرض عین دے او کل فرض کفایہ وی لیکن زنانو ندا حکم ساقط تے آغی تمنام کڑیوا او داورتو نشول ویلے چی گنی تاسو خیر دے جہاد تروزے نو چی کلے او زنانا فرضی جہاد تے نشیراوتے نو دا سیاست دور لوی شیر چی غم امبری او وزارت او قضاوت تروزی الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء سویلی گورا یو یو حکم دا اللہ دا حبیب چی موجود نی مدد و نرازی دا چکل موجود سیاست کی دشمیر نزیات حکمون دا شریعت خرابی گی سوال نپیدا کی گی چی پدیبان حاکمیت دا قرآن و سنت راشی ٹک دا سرکاوٹ با جوڑ شی دا کفر او دا دید پارا خو کامل دین با الرازی چھے کامل تابداری وی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الرجال قوامون علی النساء نارینا حاکمان دی پا زنانو بانے اللہ دویتا حکومت ورکڑے پکور کی بمشر وی دارنگ امامت صغرا وڈو کے امامت دا زنانن شی کولے وردہ وڈو کے امامت دے دا دا قوم مشری و خلافت دے تا امامت کبرا وی چکل امامت صغرا زنانه نشی کولے نو امامت کبرام دا غی حق دلے الرجال قوامون علی النساء نارینا حاکمان دی پا زنانو باننے بما پا سبب دا غی فضل اللہ بعد وهم چی غروالے ورکڑے دے اللہ بازی دویتا علی بعد ان پا بازی باننے دیتا وی وحبی وجہ اللہ فطرتی طور سرا نارینا پا زنانو غرکڑے داغی گواہی کامل دا د زنانو د دو زنانو گواہی دیو سڑی سر برابر دا میراث کې داغی نیم برخ دا د دو زنانو مقابل کی یو سڑی تا برخ ملوی دارنگ جہاد دیمان فرض دے امامت صغرا و کبرا د دی حق دے نو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض دا د نارینو د مشروالی وجوهات ذکر کئ په سبب دا غی چې غرواله ورکړی دی الله بازی دوی ته په بازی باندې کی دن نو سی گئے زنانا دا کار دا پار راوتل زنانا پا پٹو کی کارو نا کئی نو دا دا شریعت او دا حیاء او دا غیرت نا خلاف خبر دا او دا دا ناری نا پا حق کی بیخوندی دا او ناسڑی توب دی دا ورنہ دا اللہ حکم دا دے چو ایتا صبح کورنو کیو سی گئے زکت دای نان نفقا دا پا ناری نو اللہ لازم اکڑی و بیمان فقو من اموالهم او پا دی سبب چه دا نارینه لگوی د خپلو مالونو نا اوز گوره دا نارینه و اوصاف ذکر کل نوز دا مومنو با حیا زنانو اوصاف ذکر کل فصالحاتو نیکانی بی بیانی قانتاتون چه تابداری بی دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا خپلو خاوندان حافظاتو للغیبی حفاظت کون کی وی د خپل ځان د مال د اولاد للغیبی په وخت نشوالی د خاون کی خاون چې کله کور کې نیوی کور کې نشتا یا په سفر کې دی غائب دی نو پدی زنانه باندې دا فرض او لازم دی چې دا د مال د جان د دې حفاظت وکړي او حافظات للغیب کې او معنا مفسرینو دام کړي حفاظت کوونکی به دا غپټو رازونو د خاوندانو زنی وخت خاون له پټه خبره وی دراز خبره وی نو دا به بل چا ته سرګندای نه حافظات للغیب کې دام دی ګور دا حرام دی باز نارینه او زنانه د دې عمل کوشش نه کوي خزبا د خاون خبره چاله نه کوي کم چې د دې په منس کې دیواجی تعلقات دي دا حرام دی نو یعنی خاون به د خزي خبره نه کوي او خزب د خاون خبره نه کوي للغیب نه مراد د دای په منس کې دراز خبري دا بدای نور و غیر تفاش کوي نه دا حرام او ناروا دي چې یو ناپوه نارینه د خپلې بیبي خبره کوي او یو ناپوه زنانه د خپل خاون خبره کوي حافظات للغیب د خپل راز د خبرو حفاظت وکړي او نبی علیہ السلام فرمایلی دي د زنانو مبارکی فرمایلی دی دیره کلا حدیث ابن کثیر ذکر کړي عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ته حدیث دے د مسند احمد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا صلت المرأة خمسها کله چې یو زنانه پنځه منځونه کوي پابندی سره و صامت شهرها او در رمضان د میاشتې روجی نیسی او دارنګي د خپل ځان او د مال حفاظت کوي واطاعت زوجها او د خاون تابعدار ده نو کله چې دا مړ شي او به ویل شي دیتا چې وردن نشا من ایل ابواب شئت د کومې دروازې نه چې خوخه شي نو جنت ته وردن نشه دیتا به دا حکم وکړي شي او نبی علیہ السلام فرمایلی بهترین زنانا غلی چکل ورت تو ګوري نو تا خوشاله کی حکم که خاوند ورت کوي نو تابعدار وي و اذا غفت عنها او کله چې ته غائب نو داد ځان او استاد مال حفاظت کوي. او سید الکائنات صلی الله علیه وسلم د آیات مبارکه ولستو الرجال قوامون علی النساء الرجال قوامون علی النساء او په زنانو باندې لویا تابعداری د خاوندانو. حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایلی لو کنتو امرن کچره وی زه حکم کون کې احدن یوتن تا چې سجده دیو کی بل چاہتا نما به حکم دی خزی تکڑے وی چی دا دی خاون تا سجدی کئی زکر دا خاون پی دور الوی حق دے خاون پی دور الوی حق دے ندی آیات مبارکہ کی وی فل فالصالحات وغنیکان بی بیانے قانتاتن تابدار دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا خپل خاون دالو حافظات للغیب حفاظت کون کی دا زان او دا مال پا وقت نشوالی دا خاون کی دا غره معنا او حدیث سره ثابت وا او دا قبل معنا مفسرین کړي حفاظت کوونکی لیل غیب دا غراز د خبرو د خاون به ما په سبب دا غی حفظ الله چې الله دې حفاظت ګری ګرځولې دي. اوس دې رسو آیات مبارکه کې دا وای کدی او زنانه د نافرمانی نه یری گئی او اوس تو ذکر کو چې نافرمانی صدا د خاون خبر وای نه مانی ترک د زینت کړي یا مزن کئی یا دا شریعت یو بالمخالفت کئی یا دا عذر شرعی نا بغیر دا کور نا بار گرزی دی تنا فرمانی ہوئی بازار کی گرزی دل پٹو کی گرزی دل دا خاون دی اجازت او دا شریع حکم نا بغیر دا زنانو دا کور نا تلل نشتا ورف فرضی مستنشی رات لے بلکہ پکور کی بے کئی کئیو زنانا بانے حج فرض دے خوچ محارم ورسر نشتا نو دا با حج لنزی ندی وجنه دا په پټو لارو کوسو زیارتونو بازارونو کې ګرځیدل دا ناروا خبره او کيو خاون ته پتوي چې زنانا به پردي ګرځیو دا دې پدی باندې چې شمپوشي کوي نو د ته په شریعت کې د یوس وای د یوس یعنی د بیکارتوب د دین لاندې مرتبه نشته د لپتر چې دا په بازار کې به پردي ګرځي یا مثال په تور باندې په زیارتونو ګرځي یا په پټو لارو کې ګرځي او پردن نه کوي او دې د وسو طاقت مناسب د پردي حکم نه کوي ځکه د حاکم د پکور کې پکور کې الله دې د آیات کې حاکم وګرځولو نو د زنانه د یوس ته دا به پردګری یعنی نخت مې نو دا د علامه ده په طریقه دا خی کې د نافرمانی د زنانو نه وسړي یریږي نو دا غي د نصیحت کول سلور درجه دي چې قران پاک ذکر کړی یو وی نصیحت ورتو کئی علماء لکلی امام قرطبی وی نصیحت سرے کتاب اللہ والا بیان کا اس کتاب اللہ مخفل نزدکو نکور کے ویسے بیان کو نیو زنان غریب چطول مرد کتاب اللہ نخبر نی او طول مرد گناہنو دٹھیوی وی سیار پا ماحول کی وی آبد خاون حق سو پیج دی نو نصیحت پا کتاب اللہ بانی لکه نبی علیہ السلام پکور کې قران او حدیث به بیانول واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله تاسو ته شو آیات را روان دي نبی علیہ السلام پکور کې بسوی قران او حدیث به وی هر نارینه ته پکار دي چې د قران او حدیث وای او ځ دې کې او کور کې بیانو کړه نبی علیہ السلام بدا سکول یو نصیحت دې په قران او سنت سره او په قران شریف کې سمرا حکمونه الله ذکر کړي د خاوند تابعداري او د نافرمانه زنانه چې د خاوند نافرمانی نو داغي سمرا وعیدونه ذکر کړي نو ایفعذوهن نصیحت ورته کوي. نصیحت سره قران او حدیث بیان کوي چې قران ټول نصیحت ده. د قران یو نوم دی ذکر د قران نوم دی موعظه نو احادیث او قران ټول نصیحت ته ایفعذوهن کپدی بان امکارو نشو نو دویم حکم دادے چی دینا بسترو کی جدا والے دیو کی خاون دی خبری نکی او جدا دیشی او کپدی امکارو نشی نو دریم ترتیب ذکر کئی چی وی وحی او دو احلو طریقم دادا پا مخبانی دی حیوانات والم شریعت کی حرام دی نو دی انسان کو خامہا حرام دی لکہ بازی جاہلان حافظان یا پسکولونو کې بعضی ماسٹران خپل طالب علمان پا مخونو وی حرام دی پا مخبانه دا زناور والا ناغب دا سی والی وی چه دو که مات نشی یا بدن کې بل سو نقصان را نشی او که پدی والو بانیس ترتیب راغ خوخا ورن اللہ وی ده بلشی کوشش مکوی زکا سلورم درجه صرف ده طلاق باتی ده که چره ده قرآن و سنت ده نصیت سرم یو زنان سمنشی دارنگی ده خاون په هجران بانیم سمنشی پا والم سمنشی او اغا داس نافرمانی کئی چه اغا ده خاون پا دین کی عیب جوڑی گی نبیا شران ده ده طلاق حکمی گی زکه چې شران دې داسې اوقاتو کې د نافرمانی باوجود طلاق ورنه کې چې غو خوشي ګرځي د پردې اهتمام نه کوي د الله او د رسول له حکم اهتمام نه کوي نو پدا سه حالتونو کې خاون داغه په نکاح کې فساتلو مجرم جوړي یا شریعت د طلاق اجازه ورکړي وایي که پدې درو خبرو کار وشو نو تاسو بل سلټول مکوي ابتدا کې نبی عليه السلام منع کړو ابتدا کې نبی عليه السلام منع کړو چې وال بنکوي عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلات والسلام تراغ او وی فرمایل چې قربان تاسو د والو نه منع کړي د والو نه منع کړي نو ډېر زنانه په خاوندانو باندې زړور شي نو نبی علیہ السلام د وحلو اجازه تو نو کله چې د وحلو اجازه تو نو ډېر زنانه د نبی علیہ السلام کور مبارک تراله د خاوندانو په سر شکایت والے نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د والو اجازه ته خو ولین یضرب خيارک تاسو کې غره خلق با مسله والو ته نه رس ولین یضرب خيارک نو دی آیات مبارکه کې دادری ترتیب ذکر کړی او فرمایل الله حبیب صلی الله علیه وسلم ولین یضرب خيارک تاسو کې غره وال دا بنه کوي غرب پتاسو کی وال لکی نو دی ترتیب سرا قرآن پاک دا طریقہ ذکر کرے چی پا دی ترتیب بانے دا زنانو داغی دا آدابو لحاظ بساتلے شلوم بے کتاب اللہ دے او دوے مدرجہ اور پسی دا بیا اور پسی درے مدرجہ دا دی ترتیب سرا اللہ رب العزت حال دا زنانو ذکر کو دارنگ علماء لکلی پخاون بانے دا لازم دی تعدیب دا خپلی بی بی ومنعها من الخروج او دابه د وتهونه منې کوي چې د شریعت حکم ني نو دابه د کور نه نوزي او په دې باندې الله د خاوند تابعداري لازمه کړي او دغه مراده په ګنا کې بخزه د خاوند دم نه مړي یو خاوند د ګنا کار کوي نو د اگر چې حاکم نه خو بیا به خزه بنیدا کدی ته د شریعت نه خلاف د یو خبره حکم کوي نداب بیا اغسن کئی آبا نوانی امام قرطبی ذکر کری دو دریبو ہننا تفسیر بارکی چه نبی علیہ السلام فرمائی لی دی چه ودریبو ہننا و اذا اللہ بی فرمائی لی رحم اللہ امرأن علق صوته و ادب اہله نبی علیہ السلام وی رحم دیو کی اللہ پا غسڑی چه اغپا کور کی خپل کورا او یو چوکا او لرګي رازون کړي یو خپل اهل او عيال بيبي او بچو ته ادب ورکړي د مس پنو کولو د تلاوت پنو کولو پنور غیر شرعي اخلاق وباره رحم الله امرا علق صوته وادب اهله رحم دیو کې الله پاغه سړي چې خپل کور رازون ډکړي او خپل اهل او عيال ته ادب ورکړي او نبی رسول الله دغه صحابي باره کې ویلو و ان با جهم لا يضع عصا وناطقه ابو جہم یو صحابی رضی اللہ عنہ ویا خپل امصاد او گین لری کینا یعنی ادب ور کین یو زنان راغلی وا وغی تا د نکاح پیغام چارا لے گلو نو نبی علیہ الصلات والسلام د دې صحابی بارک ورته وی چا خو ګور خپل امصاد او گین لری کینا یعنی خپل اهل او عیال تا دا ادب ور کول سکے دا ادب ور کول کوشش کئ دا ادب ور کول کوشش کئ نو پدی ترتیب بانے قرآن پاک دا ذکر کرو دا مسئلہ دا چه نبی علیہ السلام فرمائیلی لا یسل الرجل فی ما ضرب اہلہ وی دیو سڑی نبا تپوس نشی کیے دے چه دا سبارہ کے دا اخپل بی بی والا زبیر رضی اللہ عنہ یوزل وی اخپل بی بی والے و پس وجہ آشرو مبشرو کرے او دا آغی بی بی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشر لور و ناغرالا پلار تے دا آغی و کچھ زی والے ناخو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغور تھے بچے کی دیشی داستا پا جنت کم خواہو نہیں او پدی طریقے بانے اغیت تسلی ورکا او د زنانو مبارک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخر خطبه کې ویلو چې هغه مشهور خطبه ده حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام د الله حمد وی پاله سنا وی او به وی الا واستوسو بالنساء خیر خبردار د زنانو مبارک د خیر وصیت واوري فإنهن عوان عندكم دا تاسو سره په منځلې د قید دي تاسو په قید کې او بیا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل کچره دای داسې او ناروا کار وکونو نصیحت ورته وکي وی وهای خدا سے سخ وهلنا او کتابداری وکا نو طلاق وال لارم لټوي او خبردار شي ستاسو د پار په دې زنانو باندې حق شتا او د زنانو په تاسو حق شتا ستاسو کور تبا خپل پر دې نپری دي چې ته خفکی بلکې دا مسله وګوره که یو سړی دی مثال په تور باندې خاون وي جدا به کور ترازی او د زنانت قران کې پرده ده نو دا به د خاون دا خبره نه مني ځکه الله او رسول چې پچاو کوم نارینه نه پدی پرده فرض کړي نو که خاون وایم جدا ما ترزوی دی او د امی ماما دی او د امی فلانه دی فلانه دی دا به د خاون پدی کې خبره نه مني دا به د خاون پدی کې نه مني و ایستاسو کورونو تبا غسوک نه را پریوی چې تاسو په خپه کېږي او تاسو باندې د حق دارې چې دای سره به احسان کوي د وس مناسب جامع او طعام بدوی تور کوي د وس مناسب جامع او طعام بتا سدوی تور کوي بیا ګورئ سر نور الرجال نارینا قوامون علی النساء حاکمان دی علی النساء فزنانو باندې بما فضل الله و سبب داغی چی غروالی ورکڑی دی اللہ بعد و هم بازی دوی تالا بعد ان پا بازی اللہ ناری نغرکڑی دی و بما انفقو او پا سبب داغس انفقو من اموالهم چی لگوی دی دخپلو مالونونا مال لگئی دیو جنرا مسلا دا بازی فقہاو پا نیز دا چی خاون خرچا نکی پا بی بی بانے نو باز مذاهب وای چې بس اب قاضی ته لاړ شي او قاضی باغلم مهلت ورکی یی دور دور مهلت ته ورنکنی قاضی به طلاق واچي او خزبت کلاو کی و بما انفقو من اموالهم او په سبب داغی چې لګوی دی من اموالهم د خپل مالونو نا فصالحات نیکانی بی بیانی قانتاتن تابدار دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا خاوندانو حافظات للغیب حفاظت کون کی دا زان و دا مال للغیب پا وخد نشوالی دا خاون کی یا حافظات للغیب حفاظت کون کی زنانا للغیب درازنو دا خاوندانو راز دا خپل خاون فاشکینا بما حفظ الله فسبب داغی چی حفاظت گری گرزولی دی دوی لرا اللہ واللاتی او حغ زنانا تخافون چی اری گئی تاسو نشوزهن دا نافرمانو داغوینا نافرمانی داو چی دا خاون جایز خبر نمانی مز نکی یا دا کور نبغیر دا عذر شرعی نوزی یا بل دا اللہ و دا رسول سنا فرمانی کئی فعزوهن نصیحت ورتو کئی او نصیحت سده قرآن و سنت نصیحت ده او دا انقلابی کتاب ده یقینا چه دا دا سی خلقو نا چه دا زناورو نم بدتری داغین انسانان جوڑی خوب شرط دی چه سو کتاب اللہ بیان کی فعزوهن قرآن پاک سره د کور ماحول جوڑی گی انسانان بار دا دی ماحول جوڑی گی خوب افسوس داره من کتاب اللہ لے اس قسما اہمیت نور کم فعزوهن ننصیحت کئی دیتا یعنی نو قرآن و سنت بیانات ورتو کئی وحجروهن فی المضواجع او کپدغم کارو نشو وحجروهن وضربوهن او کپدغم کارو نشو ندرهم نمبر کیوی وحی او دی آیات بارک کی تفصیل ذکر شوی اسو جمعی دی موضوع بانی دی آیات پرنا کے بیان شوی اوغی کی حقوق د ازواج او د خاوند او بیبی ذکر شوی ناغه تفصیل هغه کی ذکر دی دیره کی بعضی مفسرینو داغی تفصیل ذکر کرے، اللہ مذہبی کتاب الکبائر کی تفصیل ذکر کرے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ کَچَرِ تَابِدَارِيُوْ كَدَ اِسْتَاسُوْ فَلَا تَبْغُوْ نُمَلَتَوَيْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ آپ دویوانِ بلسلار یعنی طلاق، اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ كَانَ دِ عَلِيًا اُچَتْ کَبِيرًا اَوْلُوِي. دیمہ کے آیات مبارکہ کے رب العالمین فرمائل چنارینا دا پزنانو بانی حاکمان دی، او بیاد نیکانو بیبیانو اوصاف ذکر کل، او کدا غی ند نافرمانی سخطر و نو آغی تا دے سلاو دا نصیحت سلور خبر ذکر کے. اس پدی آیات مبارکہ کی داوئی کده دغه زنانو دا نافرمانی د قران او سنت د نصیحت په ذریعیم سم نشوا، دارنګ د هاون په هجران باندې دا معامله صفه نشوا، او د شریعت مطابق په والو باندې مسله سم نشوا، ندی آیات مبارکه کی او بل ترتیب خي فرمایي، و ان خفتم او که یری دی تاسو شقاک بینهما د مخالفت نا بینهما په مند دی دواړو کې، فبعثو نولی گئی حکمن یو فیصل کون کې، من اهله د اهل او د خاندان د دی سړینا، و حکمن او بالفیصل کون کې من اهلها دا اهل او دا خاندان د دې زنانانه، ای یریدا کچره را دل ریدوی اصلاحن د اصلاح کولو، یوفق الله موافقت برا ولی الله بینهما پمند دې دواړو کې، ان الله بیشک الله کان دې علیمن خبیر فوها او خبردار. بدی آیات مبارکہ کی خطاب دے وین خفتم د جمهور علماء په نسبانه دا خطاب دے عمرا او تا او دارنګ خلفا او تا حاکمان او تا او عمرا او تا وین خفتم کی خطاب دے، دا دیو حاکم او د خلیفہ او دیو امیر دا غز مواریدا چې د خزه او خاون په منس کې ک خلاف وی نو چې داغه د اصلاح د پاره دا طریقه اختیار کی. بعض مفسرین دام ویلي چې وین خفتم کې خطاب دے د خزی او د خاوند د غوارسانو ته، وین خفتم ک یریدای تاسو شقاق بینهما د مخالفت نا په مند دی دواړو کې، چې د خزی او خاوند په منس کې ازدواجی تعلقات صحیح نه وي او د دې یا مسله رستر رز خرابېږي، نویو د عدل او د انصاف او عالم مشربه د نارینه د ټبرداري نولي گئی، او د مشر عدل او انصاف او عالم د زنانا د قبيله خاندان او ټبرداري نولي گئی، او دا دواړه حالات معلوم کی او هغه مطابق بدای فیصله وکي، هغه مطابق بدای د فیصله کوشش وکي. امام قرطبی دلته ذکر کړی و ایدا دواړه فیصله کوي انکی با عادلان وي، دواړه فیصله کوي انکی وسوي دا با عادلان وي، وای کچره پر تبرداري او خاندان کې انصاف والن نه ملاوي دل نو د نور ندي وګوري خو چې خلق انصاف او عدل والوي، دا وی د دې زنانا او د نارینه د اهلنا او کچری پر زناناو دناری نا پا حل کدا سی اصلاح والا و عدل و انصاف والا مشران نملاویگی نبیاب حاکمان و عمراء نور دو عادلان گوری، او ای باول حالات معلوم کی چدا نقصان دا چا دا طرف نده. ای امام قرطبی دام ذکر کری و ای دا کم سڑے چی دا ناری نا دا طرف نده او فیصل کون کده دے بدا خاون زان سر جدا کی او ورته وی مال خبر را کدا اس استاد لکې سری نو ای کچری دی خاوند وی چې لا حاجت لی فیها خذ لی منها ما استطعت وفرق بینی وبینها فیعرف ان من قبله النشوز. کچری خاوند وی چې زما په دی خزی ساتلو کې سہاجت نشتا بس سمره چې دی خوخی زما غ مہر او مال ته مال راوالا او زما او دی خزی په منس کې جداواله راولا نو دا حکم په دې خبره پوه شي چې نقصان د دې طرف نه لري. ځکه کله چې یو انسان یو خاون خزه ساتل لغواړي نو از تنګولو کوشش کوي او کنه دې خاون داسي وي چې څومره مال زمایي غوړ کا خو بس زماو د دې په منس کې چې اصلاح شي او جداواله مراولا نو دا حکم به پوه شي چې دا خاون د کنا فرمانی نشتا او کم حکم فیصله کون کې چې زنانه د ټبرداري نه لاړی نا به زنانه ځان ته جدا کی نو کا زنانه وی چې فرق بینی و بینه زما او د خاون منځ کې جداواله راولا او صبر مال چې د غواړي نو زما د مہر او مال نه ورکا نو دا حکم به پوه شي چې نا فرمانی د خزر طرف نه او کاغی وی چنا زما په منز او د خاون په منز کې جداواله مراواله بلکې د پسې طریقې چې ما سره صلح وشي او زما نفقت زیاته کی مال د خرچه زیاته کی نو معلومه دا شوا چې نافرمانی د دې طرف نه نه نو کوم یو چې نافرمانی وي ناغت به نصیحت کی اغت به رټنه ورکی زورنه به ورته ورکی اغت به رټنه او زورنه ورکی او کنه بالکل د دې په منځ کې اصلاح نه راتلا. نو دې کې د علما کرام اختلاف چې آیا دا حکمین طلاق شول شي کنه خزا او خاون په منځ کې جداواله راوستي شي کنه نو د بای صحابه او د بای ائمه او مسلک دا د لکه امام شافعی رحم الله او نور ائمه چې دې حکمین او تبدا اختیار وی چې دې په طلاق واچي امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ و دباز نورو ائمہ و مسلک دادے چی دی حکمینو تا دی اصلاح اجازت شتا خو طلاق دی نشیے چھوڑے نو دی که دا مسئلہ ذکر کئی و این خفتم کیری دی تاسو یو حکماؤ امراؤ شقاک بینہما دا مخالفتنا بینہما پا مند دی دوارو کی دا حاکم وقت دا خلیفہ دیو امیر دا زی مواردہ چې دې به د خزې او خاون په منځ کې د اصلاح کوشش کړي و ان خفتم کې یری دې تاسو شقاق بینهما د مخالفت نه پمند دې دواړو کې خزې او خاون کې فبعثوا نولی گئی حکمن یو فیصله کون کې من اهله د اهل او د خاندان دې سړینا و دې کې بشر دای چا په پوها سړې وی عادل وی جوړ خراوستو وال وی وحکمن او بل فیصله کون کې من اهل هاد اهل د دې زنانه دا په کې شرط وی چې دا عادلانه وي ځکه ځنې خلک خو سم خبر خراب وي او آباد کور روانه نو دې کې به شرط دای چې غدا الله نه یریږي دا غي قبر او اخرت مخې لري او دا ور سره فکر دې کما د دوو کسانو په منځ کې د شیطانای او د نقصان خبر او کا نو سبا پرز د قیامت به مانه پښتنه کی ای یریدا اصلاحن یوفق الله بینهما کچر اراده لري دا دواړه فیصله کون کی د اصلاح یوفق الله بینهما نو موافقت براودی الله په مند دي دواړو کی ورته آیات مبارکه کی دا وای چې هر معامله کی او خاص کر د زنانو په دې معامله کی چې د خدای او خاون خلاف دی یا د دو مسلمانانو خلاف دی نو کد فیصله کون کو اراده د اصلاح وی الله به موافقت راولی چې دا غی نیت خالص د الله د رضا لپاره ده او پاغه کې بل سلالش نشتا دنیوي غرض نشتا کله ک دنیا والا غرض او دنیا والا پیسې په جرګو او فیصلو کې مخه لشي نو بیا غی فیصله خفقی وای دی چې اصلاح راشي خو زمونږه دا یعنی پیسې بندیږي سورچ نقصان وی نو وی موږ لپاره خیر ای یریدا ک چرې را دوی د دې دواړو فیصله کوونکو اصلاحن د اصلاح یوفق الله بینهما نو موافقت براولی الله په مند دې دواړو کې او دا مانام دا ای یریدا ک شریرا دل ریدا خزا او خاون اصلاح اند اصلاح یوفق الله بینهما الله به موافقت راولی په مند دې دواړو کې او کده دې اصلاح اراده نشتا نو چې کله خزا او خاون خپل کور جوړول نغواړي نو فیصله کوونکی ورته نشي جوړول ان الله بیشک الله کان دې علیمن فوها خبیرا او خبردار دارستو آیات مبارکا پڑے رو حقوق بان مشتمل لے پدے کی ذکر دا حقوق اللہ دے او بیا اور پسی ذکر دے دا حقوق العباد مخ کی کستاسو خیالوی نو دا زنانو حقوق کی ذکر کل دا خاون حقوق کی ذکر کل او دا آغد بی بی دا خزی حقوق کی ذکر کل دا یتیمانانو دا ضعیفانو حقوق کی ذکر کل نو اللہ وی دا دین علاوہ گورے نور حقوقم شد والدین حقوق شتا د یتیمانانو حقوق شتا د غریبانانو مسکینانو شتا د گاونډیانو شتا د مسافرو شتا لاو حقوق العباد مشتمل لے او زمونږ دین سره او یا حقوق العباد ذکر دے او یا پکې د حقوق الله ذکر دے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا او دا محکم آیاتو او دا دی بارک امام قرطبی ذکر کرو وی دا آیات مبارک محکم دے او دی کی یو ذرہ برس شے منسوخ ندے وَكَذَلِكَ هِيَ فِي جَمِيعُ الْكُتُب وی دی آیات کے چکم احکامات ذکر دی دا پا تمام عثمانیو کتابونو کی ذکر دی آیات مبارک کی چسے ذکر دی نو دا پا تمام عثمانیو کتابونو کی ذکرو رمانی خبر صدا وَعْبُدُ اللَّهَ دیو اللہ عبادت و بندگی بکوئی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا نَبَشَرِ كَوَئِ بِهِ دَدِي اللَّهَ سَرَ شَيْئًا يَوْ شَيْئًا اس شَيْ بَنَشَرِ كَوَئِ نُوَرْسْ پُغْمَئِ وُنَا گَٹَا انسانان پیریان اولیاء بزرگان اس شَيْ بَدْ اللَّهَ سَرَ شَرِيكَوِ صدار نگرز روئی ولا تشركوا به شيئا او نب شریک وید الله رب العزت سره شي او دې کې امام قرطبي د شرک اقسام ذکر کړي ویلي دي چې شرک درې مراتب دي او ټول حرام دي نو السلام علیکم رب العالمین مو همیشا تر تازه او خوشاله ساته محترم زمون د دکان پته مې راوي توحید و سنت 61 ان سی ریکارډینګ سنټر مدینہ مسجد جانگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبایل نمبر 0333-916-43-45 د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45